Kremowa Rewolucja z trójką poranna ewolucja. Wspólnie się uaktywniamy w piątek 24 marca. Minęła piąta, no i czas na jubilatkę. Lata 80. to tak zwany pik w karierze. Zaglądamy muzycznie za zachodnią granicę. Urodziny to i balony. Balonów 99, a u niej 63. Na osi czasu. To Nena. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm

25 minut po piątej, Trójka Polskie Radio, Trójka Budzi, a państwo aktywni i bardzo dobrze. Pytałem, z którego czechosłowackiego serialu pochodzi cytat, że gdyby głupota potrafiła unosić, to latałaby pani jak gołębica. Pan Jurek napisał krótko, jasno, rzeczowo, szpital na peryferiach. Oczywiście, dla pana Jurka książka Miłość czy Sport. Dzisiaj od 20.45, no, chyba raczej sport, bo mecz Czechy-Polska, relacje przed meczem i w trakcie w Trójce. Tymczasem zagramy sobie z czasów, gdy na przykład w ping-ponga grało się tymi twardymi czechosłowackimi piłeczkami. W tym przypadku akurat chińskie były lepsze. W Trójce teraz Róże Europy. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Trójka. Program trzeci. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain, it's driving me insane. I can't think, but God save. 6 do 6, Trójka budzi. Hoverphonic przed momentem w roli głównej. Tak, to z Trójki na ucho coś miłego na dzień dobry. Kubek z uchem też poleca na gorąco wpływ Trójki, bo tutaj teraz trochę muzycznej historii. 36 lat temu premierę miała debiutancka płyta grupy Pet Shop Boys, czyli Please. No i proszę bardzo, z tego albumu teraz w programie trzecim Polskiego Radia ten największy przebój, czyli West and Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead-end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead-end world, you get it? If so, how often would you choose a hard or soft option? Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, ziemia. Halo, halo, czy słyszysz mnie? Brakowało mi. Gdy kierowałem się rozsądkiem, to polotu brakowało nam, bo czasami trudno umiar znać. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Ależ mamy świetne połączenie z samego rana. Halo Ziemia, czy słyszysz mnie? Tak, tu Trójka Polskie Radio, 19 minut do 6. Proszę Państwa, Ziemia będzie mokra miejscami i chwilami, bo będzie kropić, więc wychodząc z samego rana, czyli na przykład teraz warto zabierać ze sobą parasol. Ale i tutaj na pogodę ducha informacja, że będzie też słońce i będzie ciepło. Nawet 20 stopni w Krakowie, na wschodzie 12, na zachodzie 15, w centrum 17, w weekend czasem słońce. Czasem deszcz, a w Trójce teraz, hej, na dzień dobry, cisza, ja i czas. minut ciszy to nie ma. Trójka włączona, trójka budzi, 15 minut do 6, a czas zmieniamy na letni. To w nocy z soboty na niedzielę takie wskazówka ode mnie, wskazówki już teraz, że z drugiej na trzecią. Tymczasem piątek na dzień dobry. Takie uczucie muzyczne przyjemności. Damon Albarn skończył wczoraj 55 lat. Znany z grupy Blur, ale także wokalnie bardzo mocny punkt Gorillaz, czyli trójka, dobre nastawienie, krótko mówiąc, feel good. Trójka. Program trzeci. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed. As every day, in the end I had to pay. What world is this? In the end I had to pay. I hurt my soul. In the end I had to pay. I drank to write. Nothing more to say. I drank to write. They taught themselves to be a kind. sensowny rozruch. Piątek, 24 dzień marca, Trójka budzi. To żaden czeski błąd, to jest przyjemność na dzień dobry. Mecz Czechy-Polska dzisiaj od 20.45, początek eliminacji. To jest tak, że redakcja Trójki jest na miejscu, Mateusz Warianka, więc przez cały dzień możecie Państwo liczyć na relacje. A po szóstej też będzie okazja się, jak to się mówi, czesić, na przykład tematy jak lentilki, a prowadzący no niczym kultowi sąsiedzi. Radosław Nałęcz i Karol Gnat i pora na Trójkę. Karol Gnat, tak sobie myślę, to w ramach wstępu może tak Karel Gott. To jest chyba coś bardzo fajnego o tej porze. Dużo uśmiechu Państwu życzymy, no i też fajnej finalizacji tego meczu Czechy-Polska na naszą korzyść. Irena Dan, Michał Żołądkowski, jeszcze raz. Dobrego dnia. Je jaká je, tak mi náhle padla do klína. Ani černá, ani blondýna. Někdy tak a jindy taková. Vždycky hádám, jak se zachová. Zřejmě nikdy, jak chci já. Je jaká je, trochu dítě, trochu mondéna. Nemám právě paměť na jména. Tak jí říkám, lásko má. Nejsi skvost a nejsi zlá, jsi jen jiná, než chci já. Nedá se, snad jí záleží jen na kráse, takže člověk málem nedutá, jak je štíhá, jak je klenutá, jenže jinak než chci já. Je jaká je, až jí zítra spatříš u pláže, vzkaž jí, ať se na mě neváže, ať si pro mě vrásky nedělá, ať je jaká je a veselá. I když jiná, než chci já. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where I come from, I've seen things that you wouldn't believe. But once your heart is there, you can never leave. was here for everyone to see. It was calling me, it kept calling me. Even in darkness, me and my fam from the dungeon found that light. Even in darkness, despite what was wrong, everything's gonna be alright. Said, oh, everything that I wanted to be. But once your heart is there, you can never leave. A star in the sky for everyone to see. You can follow me, follow me. Even in darkness, me and my fam from the dungeon found that light. And even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright. Me and my fam from the dungeon found that light. Even in darkness, despite what was wrong, everything turned out alright. Autopromocja. To będzie początek walki o Euro 2024 i debiut Portugalczyka Fernando Santosa na ławce trenerskiej piłkarskiej kadry Polski. Dzień dobry. Od dziś jestem Polakiem. Mecz Polska-Czechy w Pradze już dziś o 20.45. Na antenie Trójki zapowiedzi w ciągu dnia i relacje ze spotkania prosto ze stadionu przez cały wieczór. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja.